mocny, gładkie i błyszczące. Regenerum. Pełna regeneracja. Żegnamy reklamy. Właśnie minęła siódma. Jest sobota, 18 grudnia. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Romuald Wójcik. Maleje liczba infekcji i hospitalizacji, ale wciąż jest wiele ofiar śmiertelnych koronawirusa. Sejm przyjął ustawę budżetową. Deficyt ma nie przekroczyć 30 miliardów złotych. Sprawą dezertera, który na Białorusi poprosił o azyl, zajmuje się żandarmeria wojskowa. Maleje liczba nowych zakażeń koronawirusem w Polsce. W ciągu poprzedniej doby odnotowano niewiele ponad 20 tysięcy. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 566 osób. Ze spadkiem liczby nowych zakażeń obserwujemy też zmniejszenie przypadków hospitalizacji, powiedział rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Ostatniej doby zanotowaliśmy ponad 100 zwolnionych łóżek covidowych. Sumarycznie w ostatnich trzech dniach to już w okolicach 700 zwolnionych łóżek covidowych, czyli 700 łóżek covidowych mniej w systemie. W poszczególnych województwach będziemy już zwalniali łóżka covidowe, tworzące ten bufor dla pacjentów covidowych i przeznaczali te łóżka z powrotem dla pacjentów z innych zakresów. Od czwartku w Polsce trwa szczepienie dzieci w wieku od 5 do 11 lat. Szczepienia są wykonywane preparatem Pfizer-BioNTech w dostosowanej do wieku dawce. 36,7, czyli wszystko dobrze. To możemy się zaszczepić? Tak. Już po wszystkim. Troszeczkę krewki nam poleciało, ale... Nie tam. Byłaś bardzo dzielna. Troszeczkę mnie szczepie, ale na pewno to zajdzie. Nie bójcie się dzieci szczepienia i pamiętajcie o takim jednym sposobie, że kiedy jesteś na szczepieniu i się boisz, nie patrz na kujkujkę. Nie bolało nic, prawda, Wojtusiu? Nie. Jestem po trzech dawkach, jestem lekarzem, więc tutaj w ogóle nie było nawet trzech sekund zastanawiania się. Aktualne informacje dotyczące szczepień znajdziemy na stronie szczepienia polskieradio24.pl. 491 miliardów 900 milionów złotych wyniosą dochody państwa w przyszłym roku. Wydatki to 521 miliardów 800 milionów. Deficyt ma być nie większy niż 29 miliardów 900 milionów, wynika z uchwalonej przez Sejm ustawy budżetowej. Trafi ona teraz do Senatu. Podczas głosowania Sejm odrzucił wszystkie poprawki opozycji. Z kolei przyjął 14 poprawek zgłoszonych przez klub PiS. W tych 14 poprawkach, które uzyskały pozytywną opinię, mamy zmianę na poziomie 2,2% po stronie dochodów. Chcę powiedzieć, że te 10,5 miliarda dodatkowych dochodów zostanie wydane na amortyzację skutków, na obniżenie skutków działania podwyższonych cen, podwyższonej inflacji. Mówił przewodniczący Komisji Finansów Publicznych i poseł PiS Wiesław Janczyk. W przyszłorocznym budżecie utworzono rezerwę celową na tarczę antyinflacyjną. Ustawa budżetowa zakłada też m.in. zwiększenie środków na służbę zdrowia do poziomu 5,75% PKB. Więcej środków niż dotychczas przewidziano również na rolnictwo czy szkolnictwo wyższe i naukę. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Przyszłoroczny budżet zakłada wzrost inflacji o 3,3%, a produktu krajowego brutto o 4,6%. Wyciągnięcie daleko idących konsekwencji wobec żołnierza, który zdezerterował na Białorusi i poprosił tam o azyl polityczny, zapowiedział wiceminister obrony narodowej. Naruszone zostały nie tylko zasady obowiązujące w Wojsku Polskim, ale też przepisy kodeksu karnego, powiedział w Polskim Radiu Wojciech Skurkiewicz. Opuszczenie posterunku, opuszczenie stanowiska służbowego, pozostawienie bez opieki broni z ostrą amunicją, oddalenie się z miejsca, no to są absolutnie rzeczy niedopuszczalne, karygodne i absolutnie to się będzie wiązało z daleko idącymi konsekwencjami, a mało tego to również te kwestie dotyczące dezercji, które są opisane w kodeksie karnym. Szef MON odwołał bezpośrednich przełożonych żołnierza. Zdaniem kierownictwa resortu nie dołożyli oni starań, by zapobiec tej sytuacji. Żołnierz ten 11 grudnia został zatrzymany za jazdę pod wpływem alkoholu. Sprawą zajęła się żandarmeria wojskowa. 13 grudnia złożył dokument o rezygnacji ze służby w Wojsku Polskim, więc nie powinien być absolutnie skierowany do służby na granicy, a mimo to na tej granicy się znalazł. Żandarmeria wojskowa poinformowała o wszczęciu śledztwa. Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia. Profesor Wojciech Kudyba otrzymał tegoroczną nagrodę literacką imienia Marka Nowakowskiego. Doceniono jego zbiór opowiadań I co dalej? Laureat powiedział, że wiadomo, bo wyróżnienie pozwoli mu dotrzeć do szerszego grona odbiorców. Nie powiem nic odkrywczego, gdy wyznam, że jest przełomem w mojej literackiej drodze, ponieważ debiutowałem jako prozaik nie tak dawno temu, w 2015 roku. Mam na swoim koncie ledwie 5 książek prozatorskich. Moja droga do czytelnika wobec tego wciąż jeszcze trwa. Nagrodę za ubiegły rok, gdyż z powodu pandemii gala nie odbyła się, otrzymała Marta Kwaśnicka za zbiór opowiadań Pomyłka. Zdaję sobie sprawę, jak duże jest to wyróżnienie i chciałam jednocześnie zapewnić, że przekonanie Marka Nowakowskiego, że literatura to jest pojedynek ze współczesnością, jest mi niezmiernie bliskie. I właśnie tak rozumiem literaturę, którą chciałabym uprawiać. Chciałabym pojedynkować się ze współczesnością. Nagroda Literacka imienia Marka Nowakowskiego została ustanowiona przez Bibliotekę Narodową w 2017 roku. To był Serwis Trójki. A teraz czas na sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. W piłkarskiej PKO Ekstraklasie na plus obydwie Wisły. Najpierw ta krakowska 3-0 pokonała u siebie Brookbet Termalikę Nieciecza. Mówi trener Białej Gwiazdy, Słowak Adrian Gula. Najważniejszy jest wynik. Myślę, że my byli lepsi w tym meczu. I oczywiście ta sytuacja była taka, że początek nie był z naszej strony i ze strony przeciwnika najwyższej intensywności, ale bardzo nam dał wsparcie gola Szarafano i potem ta drużyna szła za zwycięstwem. Potem Wisła z Płocka 1-0 grała Lechię Gdańsk, podtrzymując niecodzienną serię bez porażki na własnym stadionie, która trwa już od kwietnia. W Bundeslidze Robert Lewandowski na gola w meczu przeciwko Wolfsburgowi czekał do 88 minuty, wtedy trafił i ustalił wynik spotkania na 4-0 dla Bayernu. Kopaną zamieniamy na piłkę ręczną. Znamy finalistki w Mistrzostwach Świata. Najpierw zostały nimi Francuzki po półfinałowej minimalnej wygranej 23-22 z Dunkami. W drugim półfinale Norweszki 27-21 pokonały gospodynie turnieju Hiszpanki. W kadrze naszych skoczków nie widać zmian na lepsze. Jedynym, który trzyma kontakt z czołówką, jest bez zmian Kamil Stoch. Był piąty w kwalifikacjach do dzisiejszego konkursu Pucharu Świata w Engelbergu i tak skomentował swoje wczorajsze próby na antenie TVP Sport. To był taki solidny dzień, aczkolwiek trochę szkoda tego kwalifikacyjnego skoku, bo nie był taki czysty jak chociażby ten w drugiej serii treningowej. Ale też stawiałem sobie sprawę, że to był taki dzień na, no nie powiem, że rozgrzewkowy, bo i tak daje zawsze sobie wszystko, ale tak, żeby się rozpędzić trochę, złapać taki rytm po tych kilku dniach takiej łóżkowej stagnacji. Doprecyzujmy jeszcze, że 19 miejsce zajął Andrzej Stękała, 33 Paweł Wąsek, 42 Jakub Wolny, 48 Dawid Kubacki, Piotr Żyba i Klemens Murańka. Poza konkursem serię kwalifikacyjną wygrał Japończyk Ryoyu Kobayashi. W kraju znakomite wiadomości dla wszystkich sympatyków szachów. Jan Krzysztof Duda został mistrzem świata w szachach błyskawicznych, a srebrny medal wywalczył Maciej Klekowski. Zawody odbywają się w Katowicach. Teraz czas na rywalizację w szachach szybkich. Szybko do mety w finałowym wyścigu na 100 metrów grzbietem w Mistrzostwach Świata na krótkim basenie w Abu Zabi płynął Kacper Stokowski. Uplasował się na piątej pozycji z nowym rekordem życiowym 49 sekund i 8 i 8 dziesiątych. Po dobrym wyścigu nie pamięta się wyścigu. W moim przypadku jest podobnie, ale ostatnie 25 nie było perfekcyjne, ale plan zrealizowany, życiówka z tego wyszła, więc naprawdę jestem zadowolony. Mówił Kacper Stokowski. Do dzisiejszych finałów na 100 metrów delfinem awansował Jakub Majerski na 100 metrów kraulem z trzecim czasem eliminacji Katarzyna Łosik. I zostajemy w Abu Zabi. Rafa Nadal wybrał to miejsce na powrót po wyleczeniu kontuzji stopy do tenisowej rywalizacji. Hiszpan przegrał jednak w pokazowym spotkaniu ze Szkotem Andym Murrayem 3-6 i 5-7. Na koniec zajrzymy pod kosz i pod siatkę. W Energa Basket Lidze koszykarze Anwil Włocławek pokonał Hydrotrack Radą 93-79. W Plus Lidze siatkarzy PGS Krabę Chatów 3-1 GKS Katowice, a w Tauron Lidze Pań MKS Kalisz uległ 1-3 Dewele Presowi Rzeszów. I to tyle w tym serwisie. Kolejny za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A zdaniem synoptyków dzisiaj czeka nas raczej pochmurny dzień, choć chwilami z większymi przejaśnieniami, miejscami głównie na wschodzie, na południu słaby deszcz i deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna od plus 1 na Suwalszczyźnie, przez 3 w centrum, do 7 na Pomorzu Zachodnim i nad morzem. Wiatr dzisiaj umiarkowany na północy, wschodzie, południu, okresami porwisty. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, ty wiesz, jak działają w Media Expert te multirabaty na święta? No, na kupowanie prezentów super działają, bo na przykład piąty prezent możesz mieć 99% taniej. A to się Mikołaj ucieszy. W Media Expert multirabaty na święta. Drugi produkt w promocji 25% taniej. Trzeci 44, czwarty 77, a piąty produkt aż 99% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Na święta. Od czego zacząć edukację o dziedzictwie? Jeśli interesuje Cię historia, kultura, zabytki i tradycje, to koniecznie wejdź na stronę www.edunit.pl i skorzystaj z wielu ciekawych narzędzi, które pomogą rozwijać Twoje zainteresowania. Gry tematyczne, scenariusze lekcji, podcasty, wydarzenia. To wszystko czeka na Ciebie na portalu edunit.pl. Narodowy Instytut Dziedzictwa zaprasza do korzystania i współtworzenia strony. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6:50. Zapraszamy na weekend. Mówiliśmy już dzisiaj od rana w Trójce o tym, że w Polsce dzieci pisały listy do świętego Mikołaja. Ciekawy jestem, czy listy do świętego Mikołaja pisze się też za wielką wodą. No, generalnie jak wygląda ten świąteczny czas, świąteczna gorączka po amerykańsku. O tym opowie nam za kilka chwil w Trójce nasz amerykański korespondent, czyli Jan Pachlowski. Just go on, take your time. zapraszamy na weekend w Trójce, prawie kwadrans po godzinie 7. Na całym świecie trwają przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. Ponad 100 milionów Amerykanów, czyli blisko 1/3 tego społeczeństwa, wyjedzie na zbliżające się święta. W USA każdy, kto w związku z Bożym Narodzeniem pokona 50 mil, czyli około 80 kilometrów, wliczany jest w statystykę związaną ze świątecznymi podróżami. No tylko Kevin, jak co roku, zostanie sam w domu. Jak wygląda przedświąteczna gorączka za oceanem, opowie nasz amerykański korespondent Jan Pachlowski. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się nisko. W Stanach Zjednoczonych Boże Narodzenie obchodzone jest tylko 25 grudnia, przepraszam. My Polacy zazdrościmy, będzie 26 grudnia, no zazdrościmy, że jeszcze jest właśnie ten 26 grudnia. Tutaj to już jest normalny dzień pracy i nie ma Wigilii. Jest to święto tak społeczno-religijne, można powiedzieć, które cieszy się tak coraz większą popularnością nie tylko wśród chrześcijan, bo jak wiemy, Stany Zjednoczone to państwo wielu wyznań. Jest integralną częścią takiego sezonu świątecznego. W 2021 roku 85% tutaj ludzi w Stanach Zjednoczonych zadeklarowało, że planuje świętować, a tylko co dziesiąty pytany odpowiada, że nie weźmie udziału w obchodach. Boże Narodzenie jest zazwyczaj największym bodźcem ekonomicznym i to się wzięło chyba też w innych częściach świata, właśnie ze Stanów Zjednoczonych. Sprzedaż drastycznie wzrasta w prawie wszystkich obszarach handlu i przewiduje się, że w 2021 roku całkowita sprzedaż detaliczna w okresie świątecznym osiągnie w USA nowy rekord wysokości, uwaga, prawie 850 miliardów dolarów. Powiedzieliśmy o tym, że w USA świętuje się tylko w jeden dzień i z tego powodu też kulinarne przygotowania wyglądają inaczej niż wśród Polaków. Co znajduje się na świątecznych amerykańskich stołach? Mówi mająca polskie korzenie Ros Polarek. Posłuchajmy. The most important thing for dinner. Dla mnie na świątecznym stole koniecznie muszą się znaleźć pieczona szynka, którą można zastąpić wołowiną, do tego puree, specjalne amerykańskie słodkie ziemniaki oraz gotowana kiszona kapusta, taką samą, jaką macie w Polsce. Amerykanie przygotowują także specjalne faszerowane jajka. Najpierw je gotujemy, potem dzielimy na pół. Następnie wyciągamy żółtko, mieszamy je z przysmażoną cebulą oraz majonezem. Wkładamy to potem z powrotem do białka i posypujemy posiekanym boczkiem. With that yellow mixture. Amerykanie, którzy w zeszłym roku w analogicznym okresie z powodu pandemii musieli odwołać wyjazdy i spotkania towarzyskie, nadrabiają stracony czas właśnie w te święta. Ponad 109 milionów ludzi, czyli tak jak podkreślamy, prawie 1/3 społeczeństwa amerykańskiego i to jest wzrost o prawie 30% w porównaniu z 2020 rokiem. Przejedzie 50 mil lub więcej, czyli te 80 kilometrów i wtedy, tak jak podkreślamy, Amerykanie wliczani są, którzy dokonają tego w tą statystykę właśnie podróży świątecznych, bo one tutaj w Stanach Zjednoczonych są fenomenem. Amerykanie wyruszą w drogę, wsiądą oczywiście na przykład samolotu lub wybiorą inny środek transportu poza miasto, przede wszystkim między 23 grudnia a 2 stycznia. Podróże samochodowe pozostają głównym sposobem poruszania się w okresie świątecznym. Ponad 100 milionów osób planuje udać się właśnie autem w świąteczną podróż. Mimo na przykład, tak jak podkreślają tu media, że benzyna kosztuje prawie o 1/3 więcej niż rok temu. Okazuje się, że samolotem będzie podróżować ponad 6 milionów osób, a 3 miliony rezerwuje autobusy, pociągi i rejsy statkiem. Wiadomości o nowym wariancie Omikron, prawdopodobnie to będzie miało znaczenie przy tutaj podróżach lotniczych niż przy podróżach samochodowych. I taka ciekawostka, 37% Amerykanów na święta przejdzie samochodem do miejsca oddalonego maksimum 170 km. Im dalej podróżujących autem jest mniej, 19% zamierza przejechać od 170 do 800 km, a 8% od 800 km do 1600. W przypadku podróży w ciepłe regiony USA to najpopularniejsze jest Floryda. Nie każdy chce tutaj w świąteczno-zimowej atmosferze, mówię tutaj o śniegu, spędzać Boże Narodzenie. Południe Stanów Zjednoczonych, gdzie jest ciepło i śniegu nie ma, bardzo jest popularne. W pierwszej dziesiątce najpopularniejszych kierunków dominują miejsca, gdzie właśnie o tej porze roku odnotowuje się wysoką temperaturę. Teraz na przykład na Florydzie ponad 25 stopni w dzień. Dopiero na przykład w tych świątecznych podróżach na 10 pozycji jest Nowy Jork. Janku, a powiedz, a propos takiego świątecznego obyczaju, to jest chyba typowo amerykański zwyczaj, choć myślę, że on przyszedł z Anglii, z wieszaniem skarpet. My tego w Polsce raczej raczej nie kultywujemy, ale kultywujemy pisanie listu do Świętego Mikołaja. Czy dzieci amerykańskie piszą listy do Świętego Mikołaja? Oczywiście, że piszą listy do Świętego Mikołaja, zresztą nie tylko dzieci amerykańskie. Mój syn też już napisał polskie dziecko tutaj w Stanach Zjednoczonych, jak oni mówią, listy. Także nasi przyjaciele Czesi, którzy tu na stałe mieszkają, również ich dziecko pisało list do Świętego Mikołaja, więc ta tradycja tutaj, można powiedzieć, że w Stanach Zjednoczonych ma charakter międzynarodowy, jest żywa, jest mnóstwo zabawy i nam, rodzicom, troszeczkę ułatwia sprawę w poszukiwaniu prezentów. Dokładnie, dokładnie tak. Rozumiem, że adresowanie takiej koperty wygląda tak, że kładzie się ją na parapecie, a ona potem magicznie znika. Albo się daje adres domowy i gdzieś tam krąży i wraca do domu i wszystko wiadomo, o co chodzi. Jan Fachlowski, prosto ze Stanów Zjednoczonych, o amerykańskich zwyczajach. Bardzo dziękuję. Do udanego dnia. Dziękuję. Zapraszamy na weekend. W Trójce jest 7:23. Medal dla każdego. Proszę mi uwierzyć na słowo, Henryk Sytner wykona dziś dla Państwa asanę, a tak na poważnie porozmawia dzisiaj ze swoim gościem o uprawianiu jogi. Co nam dają seanse jogi, jak ją ćwiczyć, jak ważny jest trener jogi dla osiągnięcia pozytywnych rezultatów. Zastanawiają się Państwo, jakie jest najlepsze lekarstwo na cywilizacyjne stresy? Odpowiedź jest prosta. Aktywność fizyczna, uprawianie sportów. Oczywiście nie chodzi o ściganie się, kto będzie pierwszy i walkę o miejsce na podium. Wystarczy sport dla własnej satysfakcji, dla poprawy kondycji i nastroju. Każdy może wybrać dyscyplinę, która mu najbardziej odpowiada, na przykład biegi, rowery, narty, gry zespołowe. Roman Skrzypczak zaleca uprawianie jogi. jest niesamowicie ważne, żeby od samego początku bardzo delikatnie i mądrze traktować swój organizm, nie forsować się zbytnio. Nie wolno w żadnym wypadku mieć podejścia takiego amerykańskiego sierżanta, który w naszej wyobraźni stoi nam nad głową i zmusza nas do tego, żebyśmy zrobili jeszcze 110. pompkę w sytuacji, kiedy już po 20. mieliśmy dosyć. Czy trzeba ćwiczyć z przyjemnością? Oczywiście. To jest bardzo ważna zasada. A po jakim okresie człowiek widzi u siebie już korzystne zmiany? Podchodząc do tego bardzo precyzyjnie, można powiedzieć, że pierwszą korzystną zmianą jest już to, że mamy ochotę coś zrobić. Po kilku tygodniach zauważymy pozytywne zmiany i w naszym organizmie, w samopoczuciu, w sposobie, w jaki kontaktujemy się z innymi ludźmi. Na pewno tak będzie, tylko przestrzegałbym przed jakimkolwiek fanatyzmem. Gdzie w Polsce można ćwiczyć jogę? Kto może w tym pomóc? Wszędzie takie kursy są prowadzone. Oczywiście wybór nauczyciela jest poważną decyzją i nikt nie ustrzeże nas w tym wypadku przed pomyłkami. Nauczyciele mają tutaj różny stopień kwalifikacji, różne, mówiąc kategoriami sportów dalekowschodnich, walki, różne pasy. Oczywiście życzyłbym każdemu, żeby mógł się uczyć u mistrza. Jest też taka stara zasada mówiąca, że jeżeli uczeń jest gotowy i właśnie wykonał te wszystkie działania i przygotowania, o których przedtem mówiliśmy, mówi się, że taki przygotowany człowiek trafi we właściwym czasie na nauczyciela, ale trzeba go bardzo starannie szukać i oczywiście mamy niezliczoną ilość przykładów, kiedy trafiamy na jakichś sekciarzy, ale nie zniechęcałbym się w tym wypadku. Trzeba takie doświadczenie porzucić i iść dalej do przodu, dlatego że skarb, który możemy później odkryć, jest naprawdę warty tego wysiłku. Myśli, spokojny sen, ziemia czeka, wciąż gotowa na dobry czyn, jak my na ten. Opłaca. prawda, czyste słowa, czyste myśli, spokojny sen. Ziemia czeka, wciąż gotowa na dobry czyn, jakby na tlen. Słuchają Państwo Trójki, prawie dwie minuty po wpół do ósmej. A dzisiaj wszystko na to wskazuje, zachmurzenie czeka nas duże, choć synoptycy obiecali chwilami większe przejaśnienia. Miejscami, głównie na wschodzie i na południu, słaby deszcz i deszcz ze śniegiem, ale temperatura powinna Państwa zadowolić. Maksymalnie plus 1 na Suwalszczyźnie, plus 3 w centrum i nawet plus 7 na Pomorzu Zachodnim i nad morzem. Wiatr dzisiaj umiarkowany, na północy, wschodzie i południu okresami porywisty. Trójka. Program trzeci. Od rana pytamy Państwa o lody. Czy lubią Państwo zimą jeść lody? I trafił się taki telefon. 3 lata temu odkryłem lody koktajlowe. Są to lody w kubkach, gdzie wymieszane jest kakao, wanilia, śmietana. Polecam, są naprawdę przepyszne. I z tego, co wyczytałem w mediach społecznościowych, lody ponoć odchudzają. I tej wersji się trzymamy. Natomiast my w Trójce za chwilę będziemy grali w planszówki. Karuzela gna, głośnika wciąż muzyka gra. Czuję jak witakt kołysze się cała. I raz, i dwa, i trzy, i w górę serca wielki cis. Czujność śpi trochę mdli, jak szarlotka z rana. Co mi panie dasz w ten niepewny czas? Jakie słowa kołyszą moją duszę, moją przyszłość na te resztę lat? Kilka starych szmat bym na tył posiadł. I czy warto, czy nie warto, mocno wodę leję w gardło, by ukoić czas. Wiatr pędzi, aż głowa odpada. Hey! głośnika wciąż muzyka gra. Czuję jak w jej takt kołysze się cała. I raz, i dwa, i trzy, i w górę serca wielkie cis. Czujność mi trochę mgli, jak szarlotka z rana. Moją przyszłość na te resztę lat. Kilka starych szmat, by na tyłku siadł. I czy warto, czy nie warto, mocno wódę leje w gardło, by ukoić żal. Co mi pani dać w ten niepewny czas? Jakie słowa kołyszą moją duszę, moją przyszłość na te resztę lat. Kilka za 24 minuty będzie godzina 8, słuchają Państwo Trójki. No jeżeli pisać w tym roku list do Świętego Mikołaja, to chyba już naprawdę ostatni dzwonek. Jak to zrobić, żeby zrobić to dobrze? Gdy się osiąga pewien wiek, to już parafrazując klasyka, nie pytamy, co przyniesie nam Mikołaj, tylko co musimy kupić my. Oczywiście, że dla grzecznych dzieci zawsze przynosi to Mikołaj i należy listy pisać. Oczywiście każdy z nas jest pomocnikiem Świętego Mikołaja, mam na myśli tutaj dorosłych. Jak napisać dobry list do Świętego Mikołaja, co powinien zawierać, jak to zrobić dobrze, jeżeli mają Państwo swoje sugestie, czekamy na telefony 22 i 7 trójek. The legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. za 20 minut godzina 8. Słuchają Państwo Trójki. Nie wiem, czy Państwo zauważyli, ja mam takie poczucie, że gry planszowe, czyli tak zwane planszówki, przeżywają renesans. Zielonogórski Klub Fantastyki Ad Astra zachęca do wspólnego, rodzinnego spędzania długich, zimowych, świątecznych wieczorów. Taką możliwość dają właśnie popularne gry bez prądu, czyli planszówki i gry karciane. Ile można telewizor się patrzeć, ile można w komputer. A tu mamy taką przyjemną rozrywkę dla rodziny, gdzie możemy rozłożyć grę, pograć. I to są gry, które naprawdę można wziąć grę na pół godziny, a można wziąć grę na kilka godzin. To nie są godziny, że tak powiem, znudzone, to są godziny spędzone na intensywnej pracy mózgu, żeby wygrać. Z tych warsztatów będziemy brali sobie kafelki. Z każdego warsztatu możemy wziąć tylko jeden rodzaj kafelków, tak? Okay. I te kafelki na starcie dokładamy w tym miejscu. Ja osobiście najbardziej lubię takie długie, przygodowe, w których są jakieś postacie, którymi się kieruje, którymi się walczy. Czyli takie strategiczne, trzeba pomyśleć, tak, trzeba mieć pomysł na siebie? Zdecydowanie strategiczne są według mnie najlepsze. Co dają gry? A czego nie dają? Obecne gry przede wszystkim dają nam możliwość wykorzystywania naszego mózgu w bardzo wysokim procencie. Mamy taką różnorodność gier, że możemy ćwiczyć zarówno spostrzegawczość, możemy ćwiczyć przez to, też wykorzystywać nasze umiejętności taktyczne, logiczne, językowe, bo gry są też fajne, słowne. Gry generalnie dają bardzo dużo możliwości sprawdzenia się, ale też rozwijania. To też taki fajny element integracyjny, prawda? Bo my nie zawsze rozmawiamy w domu, a taka gra może być fajnym do tego przyczynkiem, żeby dobrze razem spędzić czas. No zdecydowanie. Znam całe rodziny, które żyją grami planszowymi i oni nie wyobrażają sobie wieczoru czy tam chociaż raz w tygodniu, żeby nie usiąść, zagrać w jakąś grę. Na przykład mam taką grę z kolorami, że są różne pytania i trzeba wybrać kolory i potem obraca się tą kartę i jak się zgaduje, to daje się sobie jednego punkta i tak kto wygra. Udaje ci się ograć rodziców czy bliskich? Ja zawsze z mamą przegrywam, ale z tatą to taki jeden monopol, to zawsze wygrywałam. Co ciekawe, tak jak za nami tutaj spoglądamy, tak naprawdę gry nie znają wieku, bo może zgrać kilkunastolatek z kilkudziesięciolatkiem i też znajdą wspólny język. Jak najbardziej. Właśnie widzimy w grach to, że często dorośli siadają z młodszymi i to wcale nie znaczy, że dorośli wygrają bez problemu. Potrafią wyjść poza tą wygodę, poza bezpieczeństwo, które dorosły myśli sobie, nie, to ja nie zagram, bo to jest ryzyko. A on zaryzykuje i wygra. Gry planszowe, poznaje się ludzi. Są to ludzie, z którymi się przyjaźnię do dzisiaj i się spotykamy na gry planszowe. Mamy spotkania towarzyskie. Lubimy sobie pograć, lubimy rywalizację i dzięki temu się dobrze bawimy. Jest rywalizacja w domu, jeżeli się rzeczywiście te plansze rozkłada? No jest. Jest duża rywalizacja, mamy dużo gier właśnie takich, że jest tylko jeden wygrany, chociaż ja wolę takie kooperacyjne. Bardzo lubię takie gry, co zajmuje naprawdę cały dzień, to wtedy jest bardzo duża satysfakcja, jak się wygra. Jak się przegra, to później człowiek się zastanawia pół dnia, co by mógł zrobić lepiej, żeby jednak wygrać. Że mamy naszych bohaterów, krótko mówiąc są to takie stworki różne, które wykładamy jako naszych pomocników. Dostaliście po trzy karty, widzę, tak, każdy. Na początku każdy ma trzy karty. Każdy z bohaterów ma jakąś zdolność specjalną, którą w trakcie gry możemy wykorzystać. Celem naszej gry jest zbieranie skarbów. Czyli tak naprawdę gra mieszcząca się w niewielkim pudełku, ale gra strategiczna. Bardzo mocno rozbudowana. Jest to tak zwany bitewniak karciany. Czego życzy się graczom? Powodzenia. No to tego życzę. I nie przejmowania się porażką. No tak na szybko, Scrabble, Monopoly, jest trochę tych naprawdę dobrych tytułów. Czy Państwo grają w planszówki? I jeżeli są w stanie Państwo jakieś naprawdę dobre polecić, to czekamy na telefony 22 i 7 trójek, a tematem gier planszowych zajęła się Karolina Kamińska. Let the beat guitar! Zapraszamy na weekend w Trójce. Za 13 minut będzie godzina 8. Fajny film. Po docenionej i nagrodzonej głównej roli w filmie Bo we mnie jest seks w najbliższej przyszłości Marię Dębską zobaczymy na razie tylko na małym ekranie. Ciągle jeszcze mamy też szansę wybrać się na jeden z koncertów aktorki, która wykonuje oczywiście piosenki z repertuaru Kaliny Jędrusik. Z Marią Dębską rozmawiał Ryszard Jaźmiński. Wiele wyróżnień za rolę Kaliny Jędrusik, ale przede wszystkim nagroda na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, no bo to prestiż za główną rolę kobiecą, postawiła ci bardzo wysoka poprzeczkę. Co więc dalej? Mam nadzieję, że nie dotyczy cię klątwa nagród, jak to czasami się zdarza w Polsce, ale i w świecie, i kolejne propozycje padają, są, będą. Padają, ale tak na spokojnie do tego podchodzę. Mam jeszcze rzeczy i kończę teraz projekty, które już trwają u mnie od paru miesięcy. No, kończę właśnie zdjęcia do serialu Kanal Plus, Powrót, na bazie scenariusza Krzysztofa Raka, reżyseruje Adrian Panek, 6-odcinkowy serial. Nie o wilkołaku. Nie o wilkołaku, ale mogę powiedzieć, że o Zmartwychwstaniu. Serial, w którym spotkałam się na planie z Bartkiem Topą, z Wojtkiem Metzwaldowskim, z Magdą Walach. Bardzo ciekawe spotkanie. Tragikomedia. A kogo ty grasz? No nie mogę powiedzieć za wiele, bo ten projekt jest tak, zostałam pouczona, żeby był wciąż owiany tajemnicą. Ja gram, mogę powiedzieć, że takiego trochę kolorowego ptaka. Bohaterowie w tym serialu, mam wrażenie, dzielą się trochę na takich, co nie żyją naprawdę. Znaczy żyją, ale to swoje życie tak trochę im przecieka przez palce. I na bohaterów, którzy żyją pełną gębą i doświadczają, i przeżywają, i smakują to życie. I ja gram taką właśnie bohaterkę. Gram żonę Wojtka Metzwaldowskiego w tym filmie, która smakuje to życie i której się to życie rozwala. I zaczyna, mogę powiedzieć, wszystko na nowo, jednocześnie na starych śmieciach. Więcej powiedzieć nie mogę, bo tak mi powiedzieli, że zdradzać za wiele nie powinnam. To jest serial 6-odcinkowy. To przypomnijmy jeszcze tytuł i kiedy będziemy mogli ten serial zobaczyć? Serial Powrót, na razie powiem, że w przyszłym roku. Jestem bardzo ciekaw, w jakich nowych filmach kinowych zobaczymy cię w 2022 roku. No bo biorąc pod uwagę czas pracy, filmy się kręci dosyć długo, więc pewnie pewne rzeczy masz już za sobą. Tak, natomiast faktycznie teraz ostatnie miesiące spędziłam na planie tego serialu, a na temat filmów za wiele mówić nie mogę. Staram się bardzo tak wyhamowałam po tej Gdyni, żeby nie podejmować jakichś pochopnych decyzji, żeby nie łapać się wszystkiego, tylko żeby się zastanowić, czego ja tak naprawdę chcę. A wciąż czuję, że ten trochę jeszcze ogon tego filmu, Bo we mnie jest seks, pozostał mi do opowiedzenia koncertami, bo to jest dla mnie ogromne wyzwanie i coś bardzo mocno nowego dla mnie i kończę je w styczniu i mam nadzieję później odpocząć, a co później... Czyli do końca stycznia będziesz jeszcze koncertowała, tak? Koncerty będą w grudniu, a ostatni jest jeszcze jeden w styczniu. Jeśli chodzi o filmy, to za dużo mówić nie mogę, jeszcze się to kotłuje, tak bym powiedziała. Z aktorką Marią Dębską w Trójce rozmawiał Ryszard Jaźmiński. Do murów klasy.